I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Merytoryczne, bez podtekstów politycznych. Tak jeden z kandydatów do Sądu Najwyższego mówi o pytaniach na przesłuchaniu przed Krajową Radą Sądownictwa. Szef niemieckiej dyplomacji już po wizycie w Oświęcimiu mówił m.in. o odpowiedzialności Niemiec za Holokaust. Ostra wymiana zdań pomiędzy amerykańskim prezydentem a byłym szefem CIA. Pojawiła się groźba pozwu. Pytania miały charakter merytoryczny, bez podtekstów politycznych. Tak jeden z kandydatów na sędziego Sądu Najwyższego, Sławomir Zdunek, mówił o przesłuchaniu przed Krajową Radą Sądownictwa. Dzisiaj posiedzenie rozpoczęły dwa z czterech zespołów KRS rozmawiające z kandydatami na sędziów. Wcześniej Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia zwróciło się z apelem, aby przesłuchania były jawne. Jaka była odpowiedź na ten apel, o tym Dawid Grygorcewicz. Przewodniczący KRS Leszek Mazur mówił, że przesłuchania nie są nagrywane, ale protokołowane i każdy będzie mógł mieć do nich dostęp. No nie mogę się zgodzić z taką oceną, że praca zespołów jest utajniona czy niejawna, ponieważ jawność jest tutaj regulowana przepisami, ma swoje granice i polega ona na dostępie w trybie informacji publicznej do protokołów prac zespołów. Przewodniczący KRS wyjaśnił, że zespoły samodzielnie organizują swoją pracę i przygotowują pytania. Wymienił jednak kilka elementów, które mogą być brane pod uwagę przy ocenie. Przede wszystkim doświadczenie zawodowe, dorobek orzeczniczy. No inna jest pozycja czy sytuacja sędziego sądu rejonowego, inna sytuacja sędziego sądu okręgowego, apelacyjnego. W związku z tym staż, wiek, działalność naukowa. Przesłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego potrwają do środy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Swoją wizytę w Oświęcimiu zakończył szef niemieckiej dyplomacji. Heiko Maas odwiedził m.in. były nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. W Harmężach koło Oświęcimia spotkał się z polskim ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Podkreślał odpowiedzialność Niemiec za Holokaust i konieczność podtrzymywania pamięci o zbrodniach III Rzeszy. Auschwitz-Birkenau i wszystkie obozy zagłady reprezentują najmroczniejsze chwile w historii Niemiec. Za zbrodnie dokonane na Polakach, Żydach i wielu innych narodach już zawsze będziemy ponosić odpowiedzialność. Maas zaznaczył, że zarówno Polska i Niemcy są zainteresowane pogłębianiem relacji dyplomatycznych. Jesienią będą polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. W Warszawie uczczono zdobywców Pasty. W 74. rocznicę na dachu budynku pojawił się biało-czerwony dym. Chodzi też o to, żeby to nie tylko dym się niósł, ale żeby jednak ta pamięć o tym, co się właśnie działo na Śródmieściu, jak te walki o Pastę wyglądały. Każde przypomnienie o tym wydarzeniu jest dobre, dlatego że młode pokolenie mało wie, mało się uczy, mało wiedzy przyswaja, więc może coś do nich trafi, może coś zapamiętają. Przyszedłem obejrzeć i w jakiś sposób być. Wprawdzie powstania nie pamiętam, ale je przeżyłem. Że po prostu byłem na tyle mały, że nie mogę pamiętać. Zdobycie Pasty Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej 20 sierpnia 1944 roku było ważnym wydarzeniem Powstania Warszawskiego. W czasie walk o Pastę zginęło 36 Niemców i 38 powstańców. Coraz ostrzej na linii były szef CIA i prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump cofnął Johnowi Brennanowi poświadczenie bezpieczeństwa, co oznacza, że były agent nie ma dostępu do tajnych informacji. Zza oceanu Piotr Orłowski. Były dyrektor CIA w związku z niedawną decyzją zarzucił Donaldowi Trumpowi nadużywanie władzy. Zapowiedział, że jest gotów spotkać się z prezydentem w sądzie. Jego zdaniem pozew uniemożliwiłby podobne działania urzędnikom, którzy wykorzystują swoje funkcje do nieuczciwej walki politycznej. Prezydent zareagował na te słowa serią wpisów na Twitterze. Mam nadzieję, że John Brennan, najgorszy dyrektor CIA w historii, wniesie pozew. Dzięki temu będzie bardzo łatwo uzyskać dostęp do jego notatek, e-maili i dokumentów, by pokazać, jak słabo pracował. W innym wpisie prezydent dodał, że każdy chce zachować certyfikat bezpieczeństwa ze względu na prestiż i duże pieniądze. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Tomasz Gorazdowski. I piłka na początek, bo zakończyła się piąta kolejka rozgrywek Ekstraklasy. Śląsk Wrocław zremisował z Pogonią 0-0. Pogoń ciągle zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Przypomnę, że prowadzi Lech. 6 medali wywalczyli Polacy. Pierwszego dnia para lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Berlinie. Złote medale zdobyli w biegu na 1500 metrów w kategorii T11 Aleksander Kossakowski z przewodnikiem Krzysztofem Wasilewskim, a w pchnięciu kulą Bartosz Tyszkowski i Lucyna Kornobys. Rafał Majka podpisał nowy kontrakt z grupą Bora Hansgrohe. Obowiązywać będzie do końca 2020 roku. Zdaniem byłego zawodowego kolarza Cezarego Zamany, Majka podjął dobrą decyzję. Widocznie dobrze się w niej czuję. Myślę, że jest to przemyślana decyzja. Chyba zawsze jest więcej znaków zapytania, jak się idzie do nowej drużyny, aniżeli zostaje się w tej, w której no w sumie co by nie było, też się pełni bardzo ważną rolę. Odejście Daniela Ricciardo z Red Bull Racing sprawia, że zespół musi szukać nowego kierowcy. BBC wśród kandydatów na miejsce Australijczyka widzi Roberta Kubicę. Jednocześnie serwis BBC pisze, nie wydaje się to wielce prawdopodobne. Byłby to powrót dekady. Na liście BBC znaleźli się też Sergio Perez, Esteban Ocon czy Stoffel Vandoorne, ale najwięcej szans daje się młodemu Francuzowi Pierre'owi Gasly. Były menadżer Arsenalu, Arsène Wenger, wybiera się w tym tygodniu do Liberii, by odebrać najwyższe w tym kraju odznaczenie. Ktoś może zapytać, czym Wenger zasłużył się w tym zachodnioafrykańskim państwie. Dostanie medal za odegranie najwyższej roli w piłkarskim rozwoju liberyjskiego prezydenta George'a Weah. To właśnie Wenger wyciągnął piłkarza z Afryki do Monako w 1988 roku. No a potem w karierze piłkarza był Milan, PSG, Chelsea. Weah został piłkarzem roku, zdobywcą złotej piłki, jedynym z Czarnego Lądu, który sięgnął po te zaszczyty. A inny trener George'a, Claude Leroy, też dostanie medal. W nocy przelotne opady możliwe na północnym i południowym wschodzie. Na Pogórzu Karpackim mogą pojawić się burze. Na termometrach będzie od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim, 15 w centrum, do 18 na południu. Jutro od 22 do 27 stopni, najchłodniej na krańcach północnych, a najcieplej na Dolnym Śląsku. Na burze możliwe w Bieszczadach. W górach i nad morzem niewykluczone przelotne opady. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie nadawcy. Narodowe Czytanie 2018. Lekturą siódmej edycji ogólnopolskiej akcji jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Aczkolwiek panna Wandzia nie posiadała jeszcze na swą niepodzielną własność tabliczki mnożenia, zwłaszcza na wyrywki, to jednak zaznała już skutków uderzenia strzał Kupidyna. Skoro tylko ujrzała Cezarego Barykę, uderzona została wyż wzmiankowaną strzałą. Niemy, a wstrząsający dreszcz dał jej znać. Ten, gdy zaś Cezary usiadł przy niej i grał na cztery ręce, szalona miłość, istny wulkan, wybuchła w sercu panny Wandzi. Wypędzona ze szkoły i z rodzinnego domu, nie wiedziała wcale, iż to właśnie nazywa się wśród rozmaitych starych ludzi miłość. 8 września, w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Narodowe Czytanie z udziałem pary prezydenckiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta, pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszam słuchaczy Polskiego Radia na Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego w sobotę 8 września. Transmisja z wydarzenia na antenie radiowej jedynki. Transmisja wideo na polskieradio.pl. Ogłoszenie nadawcy. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. 23 sierpnia na festiwalu Chopin i jego Europa kolejny koncert nadzwyczajny. Wystąpi rewelacyjny pianista Leif Ove Andsnes i Bergen Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Eda Gardnera. W programie Paderewski, Britten, Sibelius i Chopin. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Teatr Wielki Opera Narodowa, PKN Orlen, Lotto i program Drugi Polskiego Radia. Szczegóły na www.chopinniwc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 10 już minut po 21:00. Klub Trójki. Dobry wieczór, witamy. Edyta Kocęba, Michał Jakubik i Ryszard Jaźmiński. W tym roku mija 30 lat od premiery filmu Wielki Błękit, którym trwale w historii światowego kina wpisał się francuski reżyser Luc Besson. Teraz powraca na duży ekran bohater tamtego filmu oraz współautor scenariusza, tym razem już we własnej osobie. Jacques Mayol, bo o nim właśnie mowa, wielokrotny rekordzista świata w nurkowaniu głębinowym, był pierwowzorem postaci, którą tak pięknie w Wielkim Błękicie sportretował Jean-Marc Barr. A od kilku dni w naszych kinach możemy oglądać pełnometrażowy dokument Człowiek-delfin, poświęcony właśnie Mayolowi i jego niezwykłym podwodnym dokonaniom. Zanim przedstawię gości dzisiejszego Klubu Trójki, sięgnijmy po piękną muzykę z filmu Wielki Błękit. Skomponował ją Eric Serra. Klubie Trójki witam już moich dzisiejszych gości. Lucyna Kicińska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Prezes Stowarzyszenia Freediving Poland. Jest z nami Artur Liebhardt, dyrektor festiwalu Docs Against Gravity i dystrybutor filmu, o którym dzisiaj będziemy w Klubie Trójki rozmawiać. Witamy. Dobry wieczór Państwu. Jest też Sebastian Smoliński, krytyk filmowy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, a Człowiek-delfin już w naszych kinach właściwie od kilku dni, bo od ostatniego piątku dokument, ale też film wpisujący się w pewną tradycję, która ma już, o czym wspominałem przed chwilą, 30 lat. To oczywiście wspomnienie filmu Luca Bessona Wielki Błękit, no i tej pięknej muzyki Erika Serry, do której jeszcze dzisiaj w Klubie Trójki, choć przez chwilę na pewno wrócimy. Widzieliśmy film. Ja myślę, że się Państwo ze mną zgodzą, że to jest dobry temat na takie upalne dni, na taki dzień jak dzisiaj. I też film, który daje oddech, bo przede wszystkim większa część akcji to woda, a często nawet głęboka woda. No na pewno. Jedna z najgłębszych, tak idąc twoim tokiem myślenia, bo przedstawia postać Jacques'a Mayola, film Lefterisa Charitosa, greckiego reżysera. Postać legendarną, owianą wielu przez wiele mitów, no ale Oczywiście nie sposób nie wspomnieć, że jest to jakby historia człowieka, na pewno nie tuzinkowej postaci, którą poznaliśmy poprzez film Luca Bessona, Wielki Błękit, który właśnie w tym roku, chciałoby się powiedzieć, obchodzi 30-lecie, bo właśnie 30 lat temu Luc Besson ten film zaprezentował na festiwalu w Cannes. Więc to jest taka piękna klamra, prawda? Tak. Teraz Człowiek Delfin, 30 lat minęło, a postać, człowiek fascynujący absolutnie i temat, no wciąż myślę, że dla wielu ludzi, może w przeciwieństwie do siedzącej obok mnie pani, która wie od nas wszystkich najwięcej na temat nurkowania głębinowego, ale jednak myślę szokujący, bo to jest, oba filmy są o przekraczaniu granic, ale to, co dokonuje bohater czy bohaterowie obu filmów, no to się raczej nie mieści tak w wyobraźni, dopóki sami tego na przykład na ekranie nie zobaczymy, w wyobraźni zwykłego śmiertelnika. Czy właśnie film Bessona dzisiaj ogląda się szczególnie interesująco, szczególną atmosferę dzisiaj, kiedy po 30 latach widzimy, że on był bardzo jakby produktem lat 80. i pewnego... To był 88. rok, tak, rzeczywiście, taki, premiera, wiosna. Bardzo takie romantyczne spojrzenie na nurkowanie, też na rywalizację, która tak naprawdę jest formą przyjaźni, prawda, między dwoma mężczyznami. No, a w Człowieku Delfinie jednak trochę drapiemy, to złotko zdrapujemy i dowiadujemy się więcej o Majolu i też trochę o jego mrocznych stronach, o jego poszukiwaniach, nie zawsze zakończonych sukcesem, czy też potrzebach duchowych, więc rzeczywiście otrzymujemy taki portret bardziej autentycznej postaci, który ciekawie dopełnia się z tą taką mitologizującą wizją Bessona. No ale sam Majols przez swoje życie i przez swój stosunek do natury stworzył trochę ten swój mit sam, prawda? Ten film jedynie go troszeczkę tak upowszechnił, chciałoby się powiedzieć, w kulturze popularnej, prawda? Natomiast on był inspiracją dla wielu, wielu ludzi, nie tylko i niekoniecznie wśród tych, którzy parali się i nadal uprawiają tak zwane swobodne nurkowanie. No właśnie, to może oddajmy głos w tym momencie naszej specjalistce. Kim był Jacques Majol, kim jest może ciągle, mimo że już nie żyje, dla właśnie nurków, dla ludzi, którzy idą, czy szli jego śladami gdzieś tam, no nie wiem, czy to jest dobre określenie, idą, płyną. Tak, że rzeczywiście płyniemy i mamy za kim płynąć, bo Jacques Majol, ale też druga postać z Wielkiego Błękitu, czyli taki jego rywal, przyjaciel Enzo Majorca, to tak, grany przez Jeana Reno, oczywiście, tak, pamiętam. To są takie postaci kultowe w naszym środowisku, inspiracja na pewno dla wielu, ale też myślę sobie, że tak po prostu dla ludzi to są postacie, które pokazują, że można przekraczać wszelkie granice, bo kiedy oni się zajęli freedivingiem, nurkowaniem na wstrzymanym oddechu, to bardzo często słyszeli, że są gdzieś granice, po przekroczeniu których wybuchną im płuca, zmiażdży im się mózg. No, jakieś niestworzone, takie bardzo wpływające pewnie na wyobraźnię rzeczy miały się dziać i miało się to wszystko kończyć śmiercią, a oni metr po metrze przesuwali te granice. Na początku tą granicą to było 50 metrów, więc nurkowali do 49, bo lekarze mówili, że nie, na pewno się to nie uda. Później Majol skończył na 105 metrach, tak, swój ostatni rekord świata, więc okazuje się, że te granice można przesuwać, ale no, też myślę, że nie... warto, zanim jeszcze o granicach, bo ja na pewno pociągnę ten wątek troszeczkę już na ten temat i otwierałem szeroko oczy, rozmawialiśmy przed wejściem do studia. Właściwie chyba rzeczywiście nie ma granic. Natomiast tak, mówimy o tym rekordzie Majola, 105. Natomiast co jest ważne, no i to może należałoby wyjaśnić, widzimy to w jednym filmie, na pewno właśnie w aktualnym dokumencie Człowiek Delfin, to jest pewnie lepiej wyjaśnione, na czym polega właściwie to pływanie, to nurkowanie na wstrzymanym oddechu, o co tutaj chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, żeby spędzić pod wodą jak najdłużej czasu, nie oddychając powietrzem z butli. Chodzi o czas i chodzi też o głębokość. Chodzi o czas, chodzi o głębokość. Mamy dyscypliny basenowe, gdzie chodzi głównie o dystans w pływaniu na basenie poziomo bądź w statycznym wstrzymaniu oddechu, a jeżeli mamy warunki, których w Polsce niestety za szczególnych nie mamy, to chodzi o nurkowanie w głąb. No i tutaj rzeczywiście te dwie funkcje, i czas, i głębokość, one są ze sobą silnie związane. To jest tak, że freediverzy, czyli nurkowie na wstrzymanym oddechu, biorą na powierzchni duży bardzo oddech, tyle ile im się uda do płuc zapakować tego powietrza. I później schodzą wybraną przez siebie techniką po prostu najgłębiej, jak im się to uda. Bardzo ważny tutaj czynnik to jest wyrównywanie ciśnienia w uchu środkowym. To jest to, co większość z naszych słuchaczy zatrzymuje na poziomie 3 metra. Druga rzecz, która nas też zatrzymuje na powierzchni, to to, że my ludzie mamy dodatnią pływalność. To znaczy, że jeżeli się położymy na powierzchni, to nie zaczniemy tonąć. Natomiast około 18-20 metra normalnie, jak już udałoby nam się siłą mięśni tam zejść albo wciągnąć się po linię, wyrównując oczywiście ciśnienie, to mamy taką neutralną pływalność, czyli po prostu wisimy, a jak popłyniemy jeszcze troszeczkę niżej, to zaczyna nas grawitacja po prostu wciągać. Przyciąga nas, łatwiej nam się już dalej płynie, wręcz jest taka faza, która się nazywa free fall, czyli faza swobodnego spadania, najbardziej taka relaksująca. Trochę pewnie można to porównać do latania, czy do skoku ze spadochronem. Mimo wszystko trudno mi sobie wyobrazić relaks bez oddechu. Bardzo jest to możliwe. Natomiast później, jak już osiągniemy tą naszą głębokość założoną, no to im głębiej jesteśmy, tym więcej musimy włożyć w to siły, żeby wrócić. Czyli ta faza rzeczywiście tego spadania takiego zrelaksowanego jest bardzo ważna, żeby wtedy nie tracić energii, nie zużywać tlenu na jakieś dodatkowe ruchy, no bo potem z powrotem musimy się bardzo namachać, w zależności od tego, jakiej techniki używamy, czy to kiedy nurkujemy w monopłetwie, kiedy jest to taki ruch takiego delfina wzdłuż liny, czy jeżeli to jest dyscyplina free immersion, kiedy podciągamy się na linię, nie mamy płetw, ale rękoma się podciągamy, tak jakby wspinamy się do góry. No i królowa nurkowania głębokiego to jest nurkowanie tylko przy użyciu własnych mięśni, płynie się taką żabką po prostu do góry. Czyli nie ma już tej, nazwijmy to windy, tak? Czyli tego, co... Czyli nie ma tutaj takiego czynnika, który widzi i w Wielkim Błękicie, i które widzimy też w Człowieku Delfinie, bo tak właśnie nurkował Jacques Mayol, czyli nie ma tej windy. Nie ma czegoś, co nas wciąga pod wodę, bo jak będą Państwo oglądali, ja zachęcam do pójścia do kina, to po prostu oni nie tracili energii na to, żeby spłynąć na tą swoją konkretną głębokość. Natomiast później na tych 50, 70, 100 i 105 metrach po prostu ta winda tam zostawała i nurek wracał wybraną, dowolną przez siebie techniką. Tutaj nie ma już żadnych zasad przy tej dyscyplinie. Ona się nazywa zmienny balast. Jest jeszcze jedna dyscyplina, która w tej chwili z uwagi na taką bardzo duże zagrożenie wypadkami, ona jest zawieszona, nie można w niej w tej chwili konkurować, nie można ustanawiać nowych rekordów świata, to jest dyscyplina No Limits, bo tutaj nie ma rzeczywiście ani żadnych limitów, jak się nurek dostanie i jak wróci na powierzchnię, jak się dostanie na swoją głębokość. To jest rekord świata aktualny od 2007 roku, 214 metrów, Austriaka Herberta Nicza. Natomiast Herbert próbował pobić ten swój rekord, chciał ustanowić 240 metrów i tutaj niestety ta technika zawiodła, czyli ta winda, którą on zjeżdżał na dół i z którą wracał, ona się nie zatrzymała w takim miejscu, gdzie on miał zrobić sobie przystanek dekompresyjny, ponieważ jak osiągamy takie głębokości, no to bardzo ważne, to tutaj jest niezbędne, żeby zrobić sobie ten przystanek dekompresyjny, żeby nie było po prostu choroby dekompresyjnej. Aha. Jeżeli ktoś nurkuje z akwalungiem, jest nurkiem scuba, to świetnie wie, że trzeba po prostu kilkanaście minut na określonej głębokości spędzić i po prostu oddychając. No my nie mamy tego komfortu, natomiast nurkowie są oczywiście przygotowywani do tego, żeby tam 30 sekund, 40, żeby był taki moment, gdzie oni się po prostu zatrzymują, niedaleko od powierzchni. Jest to już niezbędne, żeby nie doszło po prostu do choroby dekompresyjnej. Tutaj niestety był wypadek. Herbert ma się dobrze, on z tego wypadku wyszedł obronną ręką, no natomiast z uwagi na to, że dyscyplina się nazywa No Limits, ale wydaje się, że gdzieś te limity mogą się pojawić, jeżeli wchodzi no, ta technika do tego naszego nurkowania. Więc w tej chwili nurkujemy o własnych siłach, ewentualnie używamy płetw podwójnych albo monopłetw, no i możemy się właśnie, tak jak mówiłam, albo płynąć w tych płetwach, w monopłetwie w dół i w górę, albo wciągać się w dół i w górę po linie, albo można po prostu płynąć żabką w dół i w górę, co jest rzeczywiście najbardziej energochłonne i najwięcej tlenu na to zużywamy, więc te nurkowania akurat są najpłytsze, ale to też jest, też są ponad 100-metrowe już nurkowania. Dziękujemy za te wyjaśnienia, bo rzeczywiście to wszystko, co pani mówi, robi ogromne wrażenie i rozumiem też z tego, no tutaj ze słów wypowiedzianych, że dokument Człowiek Delfin jednak nurkom też się podoba. No tak, bo ja myślę, że po prostu zwykłym odbiorcom, o czym za chwilę powiemy, bez wątpienia również. Tak, my i bardzo jesteśmy wdzięczni Lukowi Bessonowi za ten film, który ma 30 lat w tej chwili, czyli za przybliżenie nurkowań w takiej romantycznej formie. I my jesteśmy wielkimi fanami wszyscy tego filmu, ale też bardzo środowisko pozytywnie odbiera Człowieka Delfina jako też pokazanie w ogóle i nurkowania, ale też przybliżenie tego, co jest w tym naszym nurkowaniu ważne. Że to nie chodzi tylko o to, żeby pokonywać jakieś granice, pobijać te swoje rekordy, ale żeby patrzeć na wszystko, co jest wokół nas pod wodą. Natura, dbanie o ekosystem, kontakt po prostu z tym, czego jest tak naprawdę 70% na Ziemi, gdzie nie ma jeszcze tak dużego zanieczyszczenia, nie ma tylu śmieci, choć jest ich niestety coraz więcej pod wodą. Bardzo widać wpływ człowieka i bardzo freediverzy i osoby, które się zajmują ochroną przyrody, ochroną ekosystemów, no po prostu widzą w tym filmie, w Człowieku Delfinie, taką szansę też na pokazanie, że mamy o co walczyć. No tak, no i bez wątpienia też ten walor edukacyjny. To są zresztą tematy, wątki, Artur, dla ciebie szalenie ważne, bo to takie filmy na takie tematy i z taką problematyką przecież od lat pojawiają się właśnie na festiwalu Docs Against Gravity, dlatego też zapewne nie przypadkiem zaproponowałeś nam w Polsce ten film Człowiek Delfin. No oczywiście, szczególnie jeżeli właśnie związki człowieka z naturą i ogólnie filozofia jedności człowieka z naturą są pokazane poprzez tak kultową postać i w filmie, który ma tyle ciekawych właśnie odniesień czy do wspaniałej fabuły sprzed 30 lat. No ale oczywiście film dokumentalny ma tę, chciałoby się powiedzieć, wyższość nad filmem fabularnym, no że właśnie pokazuje postać Jacquesa Maillola bez tej uproszczonej jednak, choćby się chciało powiedzieć, jak moja przedmówczyni, romantycznej otoczki. No ale też dodajmy od razu, że i w dokumencie Człowiek Delfin pojawia się wątek wielkiego błękitu. Nie sposób. Tak, ale jest odniesienie do tego filmu bardzo zresztą szczególne, bo to ciekawe i warto o tym powiedzieć. Nie tylko Jacques Maillol nie do końca był zadowolony z tego filmu. Może w jego wypadku nie tyle chodziło, że nie był zadowolony, co chyba zaskoczony sukcesem, jaki odniósł w świecie film Luca Bessona. Tam się pojawia, pamiętam, takie zdanie, że tak jakby pożałował, że to nie on jednak zagrał tego głównego bohatera. On był tylko współautorem scenariusza, bo nie spodziewał się, że Jean-Marc Barr tak pięknie właśnie sportretuje jego własną osobę, ale że film odniesie tak ogromny sukces, bo to jest właściwie film kultowy, film, który wtedy był no, takim światowym objawieniem, ogromnym przebojem. I myślę, że do dzisiaj jest bardzo mile wspominany. No właśnie to jest ciekawe, z jednej strony możemy mówić o wyższości kina dokumentalnego, o tym, że dowiadujemy się wreszcie, znaczy szeroka publiczność dowie się interesujących faktów z życia Majola, jednak właśnie siła w przypadku też tego tematu właśnie, tych zdjęć podwodnych, nurkowania, jednak siła fabuły jest taka, że ona, że tak powiem, niczym fala właściwie zalała te rzeczywiste postaci i więc to jednak jest z drugiej strony ta przewaga fabuły, prawda? Ta siła mitotwórcza. Ale to jeszcze do tego wątku, jeśli mogę dodać, jedności człowieka z naturą, też doskonale pasuje właśnie narodowość Majola, to, że on był francuskim nurkiem, oczywiście, który, jak dowiadujemy się z filmu, żył niemal na całym świecie, a jednak właśnie francuska tradycja To jest też film drogi, znaczy mówię film o człowieku, drogi, jak najbardziej, tak zwany film drogi, bo rzeczywiście ciągle się przemieszczamy i to jest nurkowanie w bardzo różnych miejscach świata. Ale też właśnie, jak mówimy o nurkowaniu i kinie, no to Francuzi, chociażby francuscy twórcy filmów przyrodniczych od lat 20. Eksperymentują właśnie z filmami podwodnymi, ze zdjęciami podwodnymi. Niedawno zresztą mogliśmy oglądać fabułę z kolei o panu Cousteau, prawda? Jean-Jacques Cousteau, więc to też Jean Paul Levé, prawda? Więc jakby te wątki takie wody Francji i takiego właśnie romantycznego spojrzenia, znowu użyję tego słowa, na życie podwodne, są też jakoś charakterystyczne, mam wrażenie, dla tej kultury. Znaczy chcesz właśnie tak zasugerować, że to Francuzi mają jakiś szczególny stosunek? Tak. Od lat to trochę śledzę i mam wrażenie, że jest pewna, przyciąga bardzo Francuzów do głębin i do życia podwodnego. Ale samo życie Jacques'a Majola było w zasadzie drogą, prawda? On urodził się w Szanghaju, jego rodzicami byli francuscy dyplomaci i już jako kilkuletnie dziecko zetknął się z japońskimi, chciałoby się powiedzieć, freediverkami, które się nazywają Nama, czyli to jest takie, one mają taki pseudonim Nama, one od czasów... On się właściwie uczył od nich, prawda? Tak, on no właściwie zetknął się właśnie z tą taką... uczył się nowych technik. Zafascynował chyba też. On po prostu zafascynował się kobietami, które od pokoleń, jeżeli nie od stuleci, właśnie schodzą na bardzo duże głębokości, aby łowić perły, aby łowić też inne bogactwa morza. I oczywiście robią to bez żadnego sprzętu. Tak, więc to jakby to było coś, co go zafascynowało, kiedy jeszcze był dzieckiem. No był, kiedy ożenił się ze Szwedką i szukał sobie pracy w Stanach Zjednoczonych. I takim drugim bardzo ważnym momentem w jego życiu była praca w delfinarium w Miami, kiedy doszło do takiego bardzo ważnego spotkania dla niego, spotkania z samicą delfina o imieniu Clown, która, jak on sam w swojej autobiografii pisze, że ona mu właściwie pokazała, na czym polega free diving. Ona go nauczyła technik i w zasadzie od tamtego momentu w jego życiu nie było nic ważniejszego, łącznie z jego rodziną, niż właśnie swobodne nurkowanie. No, mówiliśmy o tym wątku francuskim, ja myślę, że warto wspomnieć o wątku włoskim, też związanym z filmem Wielki Błękit, bo to już nie wyglądało tak różowo, prawda? No, zdecydowanie nie, ponieważ postać, którą grał Jean Reno, to jest postać rywala, przyjaciela, to była raczej szorstka przyjaźń. Ale jednak rywala. Tak, rywala na pewno. Panowie stawiali sobie tą poprzeczkę coraz niżej, bo my schodzimy coraz niżej, więc to jest metr za metrem nurkowali. Mówię tu o postaci Enzo Majorki, który był tak zdenerwowany, zdziwiony i wzburzony tym, jak został sportretowany w Wielkim Błękicie, że on doprowadził do tego, że film we Włoszech nie był w ogóle wyświetlany w kinach. We Francji ludzie chodzili miesiącami codziennie masowo, do kina. Tak. To no samo działo się też w Polsce. W innych krajach, tak. Też. Tak, oczywiście. Bo film był kultowy, wszyscy chcieli go oglądać, nie potrafili się oderwać właśnie przez długie tygodnie od tego obrazu, natomiast Majorka doprowadził do tego, że Włosi tego filmu oglądać nie mogli, ponieważ on wierzył, że został źle przedstawiony w taki bardzo parodystyczny sposób, natomiast... Jean Reno rzeczywiście zagrał dosyć komediowo tę postać, przynajmniej momentami. Tak, rzeczywiście. Dużo zostało tutaj akurat do tej postaci takiej fikcji właśnie filmowej doklejone, tak samo jak do życia Majola, co pokazuje nam Człowiek-Delfin, że bardzo dużo tej fikcji zostało w Wielkim Błękicie przedstawione, albo może nawet nie fikcji, co taki rodzaj tej wielowymiarowości tej postaci został zgaszony do takiego właśnie oddanego wodzie człowieka, który jest zafascynowany tą wodą, gdzie zostały pominięte inne wątki, które myślę, że dobrze, że są pokazane w Człowieku-Delfinie. Natomiast rzeczywiście dopiero po śmierci Majola film został przemontowany, niektóre sceny zostały pominięte i został wyświetlony, czy wprowadzony do dystrybucji we Włoszech. Ale to nie była taka jakaś międzynarodowa, czy narodowa włosko-francuska wojna, bo Majol bardzo pomógł w karierze wielu freediverów, ucząc ich tego, co jest ważne we freedivingu, czyli nie to rekord, tylko żeby to nie była taka walka o ten rekord, tylko żeby to przychodziło w sposób naturalny. Jedną z postaci jest tutaj Umberto Pellizzari, który uważał siebie za takiego ucznia Majola, dalej siebie tak uważa. Majola przedstawia jako swojego mistrza, też wypowiada się właśnie w Człowieku-Delfinie. To jest taki też jeden z wielokrotnych rekordzistów świata. We freedivingu on był jest sporo młodszy. Spotkali się już u schyłku życia Majola, natomiast jeszcze wtedy był w stanie się wiele nauczyć tego podejścia do sportu, do rywalizacji, do nurkowania, do tego wszystkiego, co nas otacza pod wodą. Filozofia, myślę, bo to jest cała filozofia tego przebywania pod wodą i tej chęci właśnie wchodzenia coraz niżej. Rzeczywiście, natomiast też ta postać Majola, i to pokazuje Człowiek-Delfin, to jest postać mimo wszystko tragiczna, bo on tak zapamiętale nurkował i tak zapamiętale poszukiwał tej drogi do nurkowania, zgłębienia filozofii, pewnie też życia, że u schyłku tego swojego życia był zupełnie sam. To też prawda, on szczęście znajdował w wodzie, a coraz mniej go było na ziemi. To też zobaczymy w filmie, gdzieś poczujemy, oglądając ten dokument. Za chwilę do naszej rozmowy wrócimy. Ja proponuję kolejny fragment muzyki Erika Sery z filmu Wielki Błękit. Taka ciekawostka, że w wersji amerykańskiej Wielkiego Błękitu pojawia się muzyka zupełnie innego kompozytora, ale my słuchamy tej europejskiej. Eriksera, muzyka z filmu Wielki Błękit. To gdzie się teraz słucha tej muzyki sprzed 30 lat? Myślę, że w tej chwili nad jeziorem Hańcza, gdzie odbywają się głębokościowe mistrzostwa Polski, bo zawodnicy bardzo lubią wprowadzać się, wyciszać właśnie tą muzyką. Jest to fajne też przeżycie, jak się im towarzyszy, bo różni zawodnicy w różnym momencie mają swoje tak zwane official top, czyli moment, kiedy mają zanurkować. No natomiast, no i właśnie oni sobie włączają jeden 10 minut wcześniej, drugi znają za na 5 minut. Te utwory, oczywiście tak? I utwory, i dialogi z Wielkiego Błękitu. Pozdrawiam kolegów nad Hańczą i to trzymam kciuki. Pozdrawiamy, tak. Niech się dobrze nurkuje. Dzisiaj w Klubie Trójki spotykają się tutaj w naszej rozmowie przede wszystkim te dwa tytuły. Ten sprzed 30 lat, czyli film Luca Bessona Wielki Błękit i aktualna polska również premiera, dokument Człowiek Delfin. I takie spotkanie w pewnym sensie też po latach miało miejsce podczas tegorocznego festiwalu w Cannes, tak? Tak jest. W ogóle Wielki Błękit wydaje się filmem, który jeszcze lepiej się ogląda poza salą kinową właśnie ze względu na całą przestrzeń podwodną i świat natury. I właśnie festiwal w Cannes w tym roku uhonorował właściwie, właśnie jubileuszowo ten film pokazem na plaży. Raz dziennie wieczorem po zmroku jest pokaz na plaży. Słychać szum wody, Morza Śródziemnego i ten pokaz, no właściwie znowu pełna sala, pełne leżaki i niesamowita atmosfera, więc rzeczywiście to też niezwykłe doświadczenie. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym pokazie. Mówiliśmy już o tym, że oczywiście film fabularny to jest zawsze, nawet jak mocno czerpie z życia, to jednak jest zawsze jakoś wymyślona historia, dobudowana. Tym razem mamy dokument i już chciałbym, żebyśmy zatrzymali się wyraźnie przy filmie Człowiek Delfin. Zresztą, skąd tytuł filmu wyjaśnijmy, bo to chyba się już nasuwa. No tak, Majol miał taką własną filozofię i on głęboko w to wierzył, że człowiek jest spokrewniony z delfinem. On miał zresztą, co widać w Człowieku Delfinie, niesamowitą więź z delfinami. Państwo mogą tego nie widzieć, zwłaszcza jak się obejrzy to, jak te delfiny się łaszą do Majola. To są bardzo płoche zwierzęta. One nie lubią, jak im się przeszkadza. One nie podpłyną do każdego. Natomiast to, co widać, zwłaszcza poza tym parkiem rozrywki, w którym on początkowo pracował, kiedy on w naturze mówimy z delfinami... O tych naturalnych spotkaniach. Tak, tak, o tych naturalnych, oceanie, kompletnie tak. Dzikie zwierzęta, które po prostu nie potrafią się powstrzymać, żeby do niego nie podpłynąć, nie bawić się. Rzeczywiście bardzo mądre ssaki i one się lubią bawić, natomiast nie będą się bawiły z każdym i on miał taki jakiś rodzaj magnetyzmu w sobie. No właśnie wiele zawdzięczał tej delfinicy. Klaun bardzo był oddany i delfinom, i w ogóle właśnie ochronie ekosystemów. Chociażby po to warto pójść na ten film, bo rzeczywiście tam jest tak dużo wymiarów i myślę, że każdy może coś dla siebie zobaczyć w Człowieku Delfinie. Chociażby to, jak delfiny są fantastyczne i jak człowiek może mieć z nimi więź, tylko że to nie jest taka więź, że wejdziemy do wody i one będą koło nas pływały. To się nie wydarzy. Tak? Majol właśnie nawiązywał i tak nawoływał w swojej autobiografii do znalezienia delfina w sobie. Prawda? Stąd też... Ale on sam był właśnie określany mianem człowieka delfina. Tak, tylko że właśnie on uważał, że ta więź między pasuje. Człowiekiem a delfinem, którą jakby znamy, chciałoby się powiedzieć, z lekcji biologii, jest o wiele większa i o wiele więcej możemy z tego powinowactwa wziąć, jeżeli się otworzymy na tą właśnie naturalną łączność, jaką mamy właśnie z tymi ssakami. To, co jest niezmiernie też ważne w tym filmie, to kwestia, i tu bym chciał teraz wrócić do rekordów, do tego, jak głęboko i na jak długo możemy być. No, my pewnie nie, no, ale jednak nurkowie, którzy praktykują to od lat w wodzie. I to, co mi zastanowiło przed wejściem do studia, panią o to zapytałem, nie wiem, Artur, ciebie jeszcze przy tym nie było. Ciekaw jestem, czy możesz się domyślać, jak dalece rekordy Jacques'a Majola zostały od czasów, kiedy je bił, przekroczone? No, zdaje się, że prawie o 80% chyba. A, czyli jednak coś wiesz na ten temat. No więc właśnie, mówiliśmy o tym, że on w sposób absolutnie naturalny na tym wstrzymanym oddechu schodził do 105 metrów. W 76 roku. Tak, ale wtedy to były absolutne rekordy światowe. Jeśli mówimy, mówiła pani wcześniej o tym, że są te różne formy nurkowania, różne sposoby, też z użyciem windy, sprzętu. Natomiast gdyby spojrzeć z dzisiejszej perspektywy, co się od tamtego czasu udało ludziom, kolejnym nurkom, to jak to właśnie wygląda? W tej dyscyplinie, którą uprawiał Majol, no aktualny taki oficjalny rekord świata to są 146 metrów, natomiast jest też próba, ona nie jest przez żadną federację uznana, natomiast tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń, 185 metrów. 185? Czyli zjeżdżamy na windzie, ściąga nas taka winda pod wodę i wracamy o własnych siłach. To było przy użyciu monopłetwę, czyli nurek wypłynął tak wachlując nogami. Jeżeli chodzi o ten rekord No Limits, o którym mówiłam kilka minut wcześniej, to jeszcze raz powtórzę, to jest 214 metrów wśród mężczyzn i w tej chwili jest zawieszona możliwość w ogóle organizacji nawet takich prób indywidualnych. Jeżeli chodzi o to pływanie o własnych siłach, to w nurkowaniu z monopłetwą. To jest 130 metrów i to jest rekord sprzed niespełna miesiąca. Jeżeli chodzi o pływanie żabką w dół i w górę, to są 102 metry. Jeżeli chodzi o dyscyplinę free immersion, czyli za linę się łapiemy i wciągamy pod wodę, a później po linie się wciągamy do powierzchni, to jest 125 metrów i to jest też sprzed miesiąca. Zostały na takich zawodach vertical Blue, które się odbywają na Bahamach, na wyspie Long Island, zostały te rekordy ustanowione. Jeżeli chodzi o kobiety, no to są rzeczywiście troszeczkę płytsze te nurkowania, no ale kobiety no, po prostu nurkują z zasady trochę płyciej. To w tych dyscyplinach głębokościowych jest 97 metrów, kiedy mówimy o free immersion, czyli o tym wciąganiu się po linie, 73 metry, jeżeli chodzi o żabkę, i 107 metrów, czyli już znacznie przekroczona ta granica, jeżeli chodzi o pływanie w monopłetwie głębokościowe. Natomiast bariera 100 metrów wśród kobiet została stosunkowo niedawno przełamana, bo w ubiegłym roku do tego zacnego grona po Natalii Molczanowej, która już kilka lat wcześniej tą granicę złamała, dopiero dołączyły kolejne dwie czy trzy freediverki. No i teraz mamy kolejny rok i to jest już 7 metrów dalej, więc ten rzeczywiście jest bardzo duży postęp, jeżeli chodzi o te nurkowania i one mają też silny związek z tym, co osiągnął Majol, z tym, co wprowadził Majol do freedivingu, bo on jako pierwszy wprowadził jogę, plastykę klatki piersiowej, bo wiedzą Państwo, jak my byśmy teraz wzięli oddech, spróbowali wziąć oddech, to każdy z nas weźmie do płuc od 4,5 do 6 litrów tlenu. Taką mamy pojemność. Natomiast najlepsi freediverzy biorą do 12 litrów. Więc żeby nam się to zmieściło, musimy mieć bardzo ruchomą klatkę piersiową, mięśnie międzyżebrowe muszą być ćwiczone. Tego się nie da ćwiczyć tak naprawdę bez jogi, którą wprowadził do freedivingu Jacques Majol. Aha, ale jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, bo mówiliśmy tu przed chwilą przede wszystkim o głębokościach. Natomiast jeśli chodzi o czas, jak długo można być na takim wstrzymanym oddechu pod wodą, ile się najdłużej udaje? Jasne. Jeżeli mówimy o tych głębokościowych nurkowaniach, no to one trwają z zasady, tak powiedzmy, do 4 minut. 4 minuty 30 to jest już zdecydowane maksimum. I to podobnie też jest, jeżeli mówimy o nurkowaniu w tym w basenie, na odległość. Tutaj kilka minut wcześniej mówiliśmy o tej takiej trochę rywalizacji włosko-francuskiej i o takiej potędze tych dwóch krajów w latach 70. Natomiast teraz taką potęgą, jeżeli chodzi o freediving basenowy, jest nasz kraj, jest Polska, bo mamy podwójnych rekordzistów i podwójnych mistrzów świata w tej chwili w Polsce. To jest, jeżeli chodzi o pływanie takie pod wodą na basenie w monopłetwie, to jest rekord świata Mateusza Maliny 300 metrów, Magda Solich-Talanda to jest 243 metry. Jeżeli chodzi o pływanie żabką, no to Magda zrobiła już taki nieoficjalny rekord świata 200 metrów na zawodach w tym roku, a też ma oczywiście rekord świata i to jest 191 metrów. Mateusz ma 244 metry. Jeżeli chodzi o takie statyczne wstrzymanie oddechu na basenie, gdzie po prostu leży się twarzą w dół, tak, na wodzie, to jest 11 minut i 35 sekund. Natomiast tutaj pamiętajmy, to jest w kompletnym bezruchu, czyli nasze mięśnie wtedy nie zużywają tlenu. Tlen jest oszczędzany w takim obiegu płuca, serce, mózg, bo to nam jest potrzebne do przeżycia. No i okazuje się, że ponad 11 minut można ten oddech wstrzymać i nic się nie dzieje. Natomiast jedną bardzo ważną rzecz chciałabym powiedzieć. Freedivingu nigdy nie uprawiamy samemu. Czyli nawet jak idziemy na basen i chcemy przepłynąć 25 metrów, to nie może być tak, że nikomu o tym nie powiemy, że nikt nie będzie z nami, nie będzie widział tego, co robimy, albo znaczy, że położymy się. Tak, zawsze tak musi być tak zwany asekurant, nurek safety diver, który patrzy, co robimy, czy przypadkiem nie jest tak, że straciliśmy pod wodą przytomność, że mamy na przykład blackout związany z tym, że nagle postanowimy bardzo intensywnie oddychać. To widać w Wielkim Błękicie. Jest jedna z takich postaci, japoński freediver, który tak bardzo intensywnie oddycha na platformie przed swoim nurkowaniem, że on traci przytomność. To jest hiperwentylacja. Tego też nigdy nie robimy. Natomiast jeżeli by miało do tego dojść, że się jakoś zapomnimy i nie będziemy w sposób naturalny oddychać przed naszą próbą, tylko zaczniemy trochę szybciej ten oddech prowadzić, to po to jest nam ten nurek, asekurant, żeby wiedział, co się z nami dzieje i wiedział, że może nam pomóc, bo rzeczywiście nawet jeżeli we freedivingu dochodzi do utraty przytomności, my to nazywamy blackout, to tak naprawdę nic złego się nie dzieje, bo wystarczy takiego nurka wyciągnąć na powierzchnię i go odsucić. Natomiast jeżeli to cucenie nie pomaga, no to oczywiście trzeba zastosować resuscytację krążeniowo-oddechową. Zaczyna to brzmieć coraz bardziej przerażająco. Naprawdę nie jest tak przerażające, jak mówię, jeżeli mamy ze sobą tego nurka, który nas wyciągnie. Nie wiem, jak panowie, ja jednak wolę oglądać to wszystko, o czym pani mówi, jednak w kinie na dużym ekranie, jasne, bo to też robi ogromne wrażenie, ale przynajmniej mam poczucie, że nie muszę wstrzymywać oddechu, chociaż są sceny, gdzie pewnie to też robimy. Tak, ale na pewno też wiele osób właśnie oglądając, czy Wielki Błękit, czy Człowieka Delfina, będzie chciało się sprawdzić. Wiem o tym, bo mam wielu znajomych, którzy zaczęli freediving. Od filmu? Od filmu, od Wielkiego Błękitu. Proszę, świetnym siła kina. Przykładem jest tutaj Tomek Nitka, jeden z najbardziej doświadczonych instruktorów freedivingu w Polsce, Robert Cetler, wielokrotny rekordzista Polski we freedivingu, czy Mateusz Malina, który też zobaczył Wielki Błękit, czyli nasz rekordzista świata, ikona w polskim freedivingu i też światowym, który nie rzucił się od razu na ten freediving, natomiast wiedział, że będzie to robił za kilka lat. I też pamiętajmy, że to, żeby osiągnąć takie sukcesy jak Majorka, czy te, o których ja mówiłam, to jest bardzo wiele lat pracy. Domyślamy się, długa, ciężka praca, wiele lat, ale przede wszystkim ogromna pasja, więc zapraszamy na film Człowiek Delfin. Myślę, że to, o czym dzisiaj rozmawiamy, przekonuje wszystkich, że to jest spotkanie z Mission Impossible. No i właśnie bez względu troszeczkę można powiedzieć na wiek, bo Jacques Mayol osiągnął swoje 105 metrów w wieku 59 lat. Prawda? To też może być ciekawe dla wielu, że to nie jest jakby sport dla młodzików, prawda? Ja jeszcze bym chciał tutaj taką jedną rzecz dodać, bardzo ciekawą chyba, która też łączy te dwa filmy. To jest postać Jeana Marka Barra, prawda? Czyli aktora, który zagrał Mayola w Wielkim Błękicie. On się też pojawia w dokumencie. On jest narratorem w filmie. człowiek delfin. I on jest też ciekawą postacią, w pewnym sensie chciałby się, znaczy można tak powiedzieć, że ta rola w Wielkim Błękicie zmieniła kompletnie jego życie, bo on do tamtych czasów nie był zbyt znanym aktorem, ale też był jeszcze aktorem stosunkowo młodym. Aha. No tak, a to nagle światowa sława. Ta rola w zasadzie wystrzeliła go wprost do Hollywood, ale tam okazało się, że on wtedy ten system jakby opieki studiów hollywoodzkich nad aktorami był bardzo restrykcyjny i on tak naprawdę mógł tylko rozmawiać z kilkoma reżyserami, którzy zapewniali mu taką, a nie inną wysoką garzę. On się temu sprzeciwił kompletnie i w zasadzie porzucił karierę w Hollywood na rzecz bardzo częstego występowania w filmach wschodzącej gwiazdy wtedy kina europejskiego, kina arthouse'owego, czyli Larsa von Triera. Tak, więc tak. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, takie chciałoby się powiedzieć na podstawie naszej rozmowy, takie majolowskie podejście do tego, co się chce w życiu robić i jak się chce w życiu robić. Zapraszamy więc Człowiek Delfin już w naszych kinach. Poza tym wszystkim, o czym mówimy, i pewnie ostatnie słowo dla Sebastiana, krytyka filmowego, to przecież nie jest film sportowy. To jest film o człowieku, o życiu. Tak, to jest fascynujące, że ten film otwiera wiele drzwi. Właściwie dopiero po seansie możemy wybrać, w które drzwi chcemy iść. No jest to zarazem właśnie opowieść o historii tej dyscypliny, opowieść o człowieku, o wpływie kina na rzeczywistość. Możemy płynąć w dół, coraz niżej, jak świetny major. Świetny początek przygody po prostu. Ale morskiej. Jednak pozostać również na ziemi i pomyśleć, co się dzieje z życiem i ze wszystkim wokół nas, nawet jak jesteśmy głęboko pod wodą. Zapraszamy Człowiek Delfin już w naszych kinach, a ja dziękuję Państwu bardzo za wizytę dzisiaj w naszym studiu. Byli z nami w Klubie Trójki Lucyna Kiecińska, prezes Stowarzyszenia Freediving Poland. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Artur Liebhardt, dyrektor festiwalu Dogs Against Gravity, dystrybutor filmu, o którym rozmawialiśmy, dziękuję. Oraz Sebastian Smoliński, krytyk filmowy. Dziękuję. Przez chwilę jeszcze muzyka z filmu Wielki Błękit, muzyka Erika Sery. Ja już powiem do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Zapraszamy